O sentido do oído permítenos coñecer os sons, as voces, a música. O oído é o principal órgano deste sentido. Cando unha persoa ten problemas no sentido do oído e non pode oír, dise que é sorda e precisa lingua de signos para comunicarse.